कर्म जनित सुख अधिक मात्रा में हो तो भी वे नित्य ही होते हैं। उनमें नित्य सुख है ही नहीं। भगवान श्री हरि जी की भक्ति के बिना कहीं भी नित्य सुख नहीं मिलता। जो भगवान जी सृष्टि करते हैं वे ही संहारकारी और पालक कहलाते हैं। भगवान, हे श्री कृष्ण जी, मैं सैकड़ों अपराधों से युक्त हूँ, मुझे यहाँ से अपने परम धाम में ले चलिए, मुझ अपराधी पर कृपा कीजिए। आपने व्याध को मोक्ष दिया है, कुब्जा को तारा है, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। योगी जन सदा आपकी महिमा का गान करते हैं। आप परमात्मा जनार्दन जी अविनाशी पुरुष और लक्ष्मी जी से संपन्न हैं। आपका दर्शन करके कितने ही भक्त आपके परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग इस दिव्य विष्णु स्मरण का प्रतिदिन पाठ करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु जी के सनातन धाम में जाते हैं। जो भगवान विष्णु जी के समीप भक्ति भाव से भावित बुद्धि द्वारा इसका पाठ करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 201 पुष्कर आदि तीर्थों का वर्णन। श्री पार्वती जी ने कहा, हे सुव्रत, इस द्वीप में जो जो तीर्थ हैं उनकी गणना करके मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, हे सुरेश्वरी, इस द्वीप में सबके कलेश का नाश करने वाले महान देवता भगवान केशव जी ही तीर्थ रूप से विराजमान है। हे देवी, अब मैं तुम्हारे लिए उन तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला पुष्कर तीर्थ है जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ कारक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। तीसरी नैमिष क्षेत्र है जिसे ऋषियों ने परम पावन माना है। चौथा प्रयाग तीर्थ है जो सब तीर्थों में उत्तम माना गया है। पांचवा कामुक तीर्थ है जिसकी उत्पत्ति गंधमादन पर्वत पर बताई गई है। छठा मानसरोवर तीर्थ है जो देवताओं को भी अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। सातवां विश्वकाया तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमयी अंबर पर्वत पर बताई गई है। आठवां गौतम नामक तीर्थ है जिसकी स्थापना पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर हुई थी। नवा मंदोत्कट और दसवा रथ चेत्रक तीर्थ है। ग्यारवा कान्यकुब्ज तीर्थ है जहाँ भगवान वामन विराज रहे हैं। बारहवा मलयज तीर्थ है, इसके बाद कुब्जा मृक विश्वेश्वर गिरिकरण केदार और गतिदायक तीर्थ है। हिमालय के पृष्ठ भाग में बाह्य तीर्थ गोकरण में गोपक हिमालय पर स्थानेश्वर बिल्वक में बिल्व पत्रक श्री शैल में माधव तीर्थ भद्रेश्वर में भद्र तीर्थ ब्राह क्षेत्र में विजय तीर्थ वैष्णव गिरी पर वैष्णव तीर्थ रुद्रकोट में रुद्र तीर्थ कालंजर पर्वत पर पितृ तीर्थ कंबिल में कांपिल तीर्थ मुकुट में कंकोटक गंडकी में शालग्राम उद्भव तीर्थ नर्मदा में शिव तीर्थ मायापुरी में विश्व रूप तीर्थ उत्पलाक्ष में सहस्त्राक्ष तीर्थ रेवतक पर्वत पर जात तीर्थ गया में पितृ तीर्थ और विष्णुपाद उद्भव तीर्थ विपाशा अर्थात व्यास में विपाप पुण्र वर्धन में पाटल सुपार्शव में नारायण त्रिकूट में श्री विष्णु जी मंदिर विपुल में विपुल मल्याचल में कल्याण कोटि तीर्थ में कौरव मंद मादन में सुगंध, कुबजंक में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में हरि प्रिय, विंध्य प्रदेश में शैल तीर्थ, बद्री का आश्रम में शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिंदी में काल रूप सहस्त्र पर्वत पर सहायक और चंद्र प्रदेश में चंद्र तीर्थ है। महाकाल में महेश्वर तीर्थ, विंध्य पर्वत की कंदराओं में अभ्यद और अमृत नामक तीर्थ, मंडप में विश्व रूप तीर्थ, ईश्वरपुर में स्वाहा तीर्थ, प्रचंडों में वैगल्य तीर्थ, अमरकंटक में चंडी तीर्थ, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वती में परावत तट पर देवमात्र तीर्थ, महापद्म में महाल्य तीर्थ, पियोषणी में पिंगलेश्वर सिंही का तथा सौरम में रवि तीर्थ, कार्तिका क्षेत्र में कार्तिक तीर्थ, शंकर गिरी पर शंकर तीर्थ, सुभद्र और समुद्र के संगम पर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णु पर्वत पर गणपति तीर्थ, जालंधर में विश्वमुख तीर्थ, तार एवं विष्णु पर्वत पर तारक तीर्थ, देवदारु वन में पोटर तीर्थ, कश्मीर मंडल में पोषक तीर्थ, हिमालय पर भौम, हिम, तुष्टिक और पौष्टिक तीर्थ, मायापुर में कपाल मोचन तीर्थ, शंख द्वार में शंख धारक देव, पिंड में पिंडन, सिद्धि में विखानस और अनछोद सरोवर पर विष्णु काम तीर्थ है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। उत्तर कुल में औषध तीर्थ, कुशदीप में कुशोदक तीर्थ, हेमकूट में मनमथ तीर्थ, कुमुंद में सत्यवादन तीर्थ, वंदती में अश्मक तीर्थ, विंध्य पर्वत पर विमात्रक तीर्थ और चित में ब्रह्ममय तीर्थ है, जो सब तीर्थों में पावन माना गया है। हे सुंदरी, इन सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ का वर्णन सुनो। भगवान विष्णु जी के नाम की समता करने वाला कोई तीर्थ ना तो हुआ है और ना होगा। भगवान केशव जी की कृपा से उनका नाम लेने मात्र से ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण चुराने वाला, बाल घाती और गौ हत्या करने वाला पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्वारकापुरी परम रमणीय है और वहां के देवता भगवान श्री कृष्ण जी परम धन्य हैं। जो मनुष्य वहां जाकर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। हे महादेवी, ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्री विष्णु भगवान जी का मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ। इस प्रकार यहाँ अनेक तीर्थों का नामो उल्लेख किया गया है, जो इनका जप करता अथवा इन्हें सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थों में स्नान करके पापहारी भगवान नारायण जी का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के सनातन धाम को जाता है। जगन्नाथपुरी महान तीर्थ है, वह सब लोगों को पवित्र करने वाली मानी गई है। जो श्रेष्ठ मानव वहां की यात्रा करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्राद्ध कर्म में इन परम पवित्र तीर्थों के नाम सुनाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु जी के सनातन धाम को जाता है। गौदान, श्राद्ध दान अथवा देव पूजा के समय प्रतिदिन जो विद्वान इसका पाठ करता है वह परमात्मा जी को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 202, वैत्रवती और सांबरमती अर्थात साबरमती नदी का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, हे सुंदरी, अब मैं वैत्रवती अर्थात वेतवा नदी का महात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो।